چون کې دا خبرې نقلي دي نو دا ویل خو په دایې باندې راځي دا و د صورت هغه څه ده نو بیا د سبق قرآن کې به ان شاء الله راشي خو سورې اعراف کې بنیادی تعالی هغه درې دي درې خبرې دا په لیست کې دي نداری قدی باندی که عالم متصرف اللہ تعالی معبود فقط اللہ تعالی ذکر عالم عالم الغیب او متصرف فی کل شیء اغزات باری تعالی او دا خبره چې د څنګه نه ده او غلطه نه ده ځکه نوح علیه السلام او اسلام خپل قوم ته دا خبره کړې لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاكيد ترى لیکره موږ نوح علیه السلام قوم پرتا فقال فسمد يا قوم اي قوم زما فاعبدوا الله عبادت کوئ د الله تعالی فقط ما لكم من اله غيره نشتري ساتو دفارا معبود سوا ددنا اني اخاف عليكم بيشك سيريغم فساتو باندي عذاب يوم عظيم ذا عذاب ترتلوينا كدا خبر متصيم نقلا او تشير سرق دنيا نرسط كوي نتياد آخرت سرق عذاب فساتو باندي راضي يوم عظيم نمراد رد قيامت دقوم دمشراه ودخلت دغيرت يمنتو قال الملأ اوئي سردارانو من قومه دقوم ددنا ملأ القوم رؤساء قوم دقوم كم مشران كم سرداران قال الملأ اوئي مشراه من قومه لقوم بدنا إنا لنراك تلتك مخلوقين طاررا في ضلال مبين فكم رعاية تاركي سمعنا نقول خضايانا داغينا نرجي نقول أبو أشاق وقديمنا دمزقنا داغيت نبري أو دو أقلي لمن نرجي یو بل ارتکاو نظریه تراتی دستا گمراهی ده او دا واضحه گمراهی ده اغایت مبالغی نکار واقع بکا ولی زولاد مبین اغایت ترکو کردو او دوها اطلاف و اطلاف مضروف کردو لکه څنګه چې ظرف په مضروف باندې احاطه کړي پیدا کسان د ګمراهۍ په پای احاطه کړې ده معاذ الله څنګه چې په جام کې اوبه پرتې دي جام کې احاطه کړي کنه او اوبه مضروف دي او جام کې جام ده ظرف ده نو څنګه چې ظرف په مضروف باندې احاطه کړي نو پیدا کسان د پتا په ګمراهۍ احاطه کړي ده چې په دې مبالغې نه کار واخلي نو آخر نوح علیه السلام و تم کجوا کر مبارکی نکار بار لکه هر پیغمبر کی بھی اغت اس کے اقل من او اغت اس کے اقیار میں انت یہی فصیح او بلیغ میں دو قوم پہ اشارہ تو بکنایہ تو مانے رکھوئی نوح علیہ السلام و قال اخوي نوح عليه السلام يا قومي اي قوم اسما ليس بي ضلالة نشتره فما قاده هز قسما سمرهي ضلالة نقرد او قاسب دا قائده فحقري چه نقرد سياسة نفكره فدا عموم او استغراق پیدا کوي. ندی وجنا قطال کو کرن ما کړی وه حضرت صحیح نه صحیح ولا رسول ما ما دنا کړی د تاکید په اړه نشتر ایفو ما بانی اس قسم گمراهی گمراهی طرف کدل او زمان مضروب کدل کو در کنار ادنا تعلق او ملابطت بسره ولكني رسول من رب العالمين لكن زيما أساسه تجانبا طرف مخلوقاتنا زد خداي أساسه في غنبري أو زد خداي بعد المامور ما زد خداي توحيد بيانو زد الله دين لتبيانو او بل یو کوم سره څوم تاسو ته رساله ترتی پیغامونه طرف زما کم کم احکام دي کم کم پیغامونه دي بس زه خو د خپل رب هغه نه بل تاسو ته رسوم بس زما دا کار دی رسالات همرا احکام دي کرایي او چونکه الله تعالی په تیرالو مکلف کړو په تک احکام باندې چې وبیره په زما طرف نه نو رسالت یې ورته کوي او بل یو کوم زرا څوم تاسو ته رسالات رتي پیغامونه تر سما نو دا توحید دې دا زما خپل طرف نه خبره نه ده بس دا په زما طرف نه څه دې چې کوم ته ورورو او رسالت چه ده زما دا رسالت چه ده دا زما خپل ذاتی خبره نه ده دا خو زما د رب د طرف نه مسج چې دې کې ورغوځو وأنصح لكم أو زخير قائدكم صاف دفارا وأعلم من الله أو زخويكم زجانبا ترلا تارانا ما أفعق خبرو باندي لا تعلمون شتاس بن قوي گئي ولي تاسو سره بیا څه بیا چیست او اصل دی او ما سره حکم دی عقل هم دی وحی هم دی زما د معلوماتو دایره ډېره وسیع ده ستاسو د معلوماتو دایره هغه محدوده ده نو که تاسو هر څومره هوښیاران شئ او تاسو که هر څومره صالحې مشاهده کړئ خو تابعداري به زما کوئ ځکه ما سره وحي ده زما علم د تاسو نه وسیع دی نو ورپسې د هغې د یوې مشهور اعتراض او د مشهورې کوټې د هغې جواب هغه ویل دل تابعداري نه پکار ولې سترګې د دې سترګې زمونږ هم عقل څه څه دی عقل مونږ څه هم دی او دا انسان بیا مونږ د دې اعتبار څنګه وکړو بیا مونږ د دې اعتبار څنګه وکړو حالان چې موږ حضرت اسلام وسلام ورته وویل واعلم من الله ما لا تعلم خبره ورته وکړه چې تاسو دې دم زما د علم په مقابله کې محدود دی ځکه تاسو سره مشاهده ده او دا مشترکه ده ما څه هم شوی تاسو څخه عقل دی عقل ما څه هم شوی و یو درې مدې دې چې باندې تاسو سره نشته ما سره سره نو زما کې نه تاسو سره پیوای تاسو سره پیوای کوي زما تاسو سره کې پیوای کوي زما نه ری په تاسو یو ځای انسان دی او دا بشر دی او بشر ته بشر ته به لري نه کوي نه کار په کار چې د روح علیه السلام قوم دا په انکار د تقلید کې د مقلدینو حضرات نوم دی روان دی ځکه دی وایي د مستحق تقلید کې هغه کې د پیغمبر تقلید نه شته ځکه دا بشر دی بشر ته بشر تکلیف نه کوي نو په تاسو لپاره دا خبره کا دي تاسو ته چې بس یو انسان الله تعالی وحی را دي کړی دا انسان ته را دي کړی نو تاسو یې انکار کوئ حالانکه دا څه معقول و دي زه بشر یم ما ته الله تعالی وحی را کړی نو تا چې تاسو کا مستند بشر په خدای وته اجتهاد وکړي نو کدي بنیاد باندې دا پکې څه پاتې ده سمه سمرا ده نه د پانتوبې په چا باندې ما و حقیقت کو بیان وکړه حقیقت پوره ده اواجبتم آیا تیرا ایساکو اجا اقوم تا جراغر دے تاسو تا ذکر نسیت او دین نر رب کم تا شاہبا درستا کنا علا رسول فیو سریبانی متا قبر اصلاف تا پارا قادر ساتون تا کسی سا فرشتانی ما وحی را تراجع کو فرشتانی ما انسانی لیون جرکم دے دفارا چیر ایس گر قدر کی تاسو تا ولی تک تبو او دے دفارا چی تاسو زان بس گئی تو کفر او دے شرکنا ولی فتقو الکفر و الشرک ولعلکم ترحمون او دی دفارا کرام اکریشی فتا سبانی نصاب اللہ پر خبر پانی تعجب نہ دے سکا کہ بشریت او دل قوت سمیت کی کس منافات کی کرے زا بشرم یم او دل پیغمبر یم دا با کنه د نوح علیه السلام په طرف نه نقل او دا کنه په لاره کې د کرام واقعات او ځای په ځای باندې په مختلفو سورو کې غلا روانه زين کې سم دلیل نقلی فی ضمن قصة الملائکہ دو فرشتو دو واقعاتو پر ضمن کی اللہ جل جلالہ دلیل اغفیل فرشتو دو گورے کا اللہ تعالی نورانی مخلوق تھے فاس مخلوق تھے اگر چکم کار کئی اگر چکم صبر کئی اغفیل ساتھ بولی جاتا ہوں سورة البقرة آية نمبر 3 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ذا دليل نقلي فالزمن تواجه ده فرشتوك حلوان تدعوك سيدا في الدليل وردي ندعوان سيدا وهو بكل شيء عليم ذا دعوان اللہ تعالیٰ فهر يوسفان عالم تو کلی دے کچھ ہی دے اللہ تعالیٰ تو ہر جو سکھ باتے عالم نے تو فلا سکھو نظریہ نہ کہا کہ غیر اللہ تعالیٰ عالم کے کلیہ تو باتے ہیں اور عالم کے جزیہ تو باتے نہیں لگا غلط نظریہ ہے اللہ تعالیٰ تو کلیہ تو معالم دے اللہ تعالیٰ تو جزیہ تو باتے معالم دے وہ ہوا بکل رجے ان عالم نو ورته دې دلیل دی اخر کار غره فرشتو اعتراف کو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لو فرشتو اعتراف کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَأَوَقِتُ وِرَسَّى لِلْمَلَائِكَةِ فَرِسُّوكَ إِنِّي جَاعِلٌ بِشَكَى تَفْتَدَى كُنْكِنْ فِي الْأَرْضِ قُسْمَتَكِ إِنِّي جَاعِلٌ إِنِّي خَالِقٌ یو جاری بسیط تے یو جاری مرکب تے جاری بسیط پا مانا دا فتر ہے او جاری بسیط پا مانا دا تفیر ہے اِنِّي جَاعِلٌ بِشَكَى سَفَدَا كُنْكِنْ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَتِ خَلِيفَةً يَوْ نَائِبْ لَرَا خلیفہ بانا کا اچھا اللہ بیا باو قالوا اُوِدِ فَرِشْتُ اَتَجَعْلُ فِيهَا آيَاتَ فَيْدَا كَيْفِيهَا فَدِزْمَكَتِ من آتا لرا جسدو بیا که فساد بخیر بدیگی وید بکس اما او تو ایفا کنو لرا فاہر کے بعد اکر تہلو با پکے موجودی خنریزی با پکے پیدا کینی دا پر اشتو دا کم زینا پتو لگی رہا انسانان لازم پیدا دا پر اشتو دا کم زینا پتو لگی رہا کدای په فساد کوي او دوی به ویلي کوي ولې فرشتې صالح الغیب نه یو جواب ده او یو توجیه ده چې دا فرشتو قیاسو کو په جناتو باندې ځکه جنات دا هم ارضي مخلوق وو او انسان الله تعالی او دوی انی جاهر فی الارض خلیفہ نقیات انسانات کو پر جنات باندې او اللہ کے جنات کے ہو مخلوق کی ارضی کے در جنات مخلوق کی ارضی دے انسانات کو مخلوق کی ارضی دے یو مخلوق کی ارضی فبر مخلوق کی ارضی باندې قیاس کو لکه جنات کے در کشر او فساد او فتنہ او کون ریزی دا پتی واحد انسانانو کې وو نو دا دې کله نه په بنیاد باندې نه دا دې قیاس په بنیاد باندې وو او څه مطلب دې دا مقرب و فرشتو کو لوح محفوظ کی قتل نو پر لوح محفوظ تو حکومت ریکارڈ موجود ہے کہ ہے کہ حضور ہر تو موجود تھی نو تو آغا مقرب و فرشتو نبی آغا فرشتو کا پتہ لگی دلی وقت او فاطمه مصطفیانو حضرات ویل دي چې دا د کتنو پتار او د کتب کو دما د دې استنباط او د لفظ خلیفہ نه ذکر الله تعالی چې کینی جاهد فی الارض انسانی او تونبی کینی جاهد فی الارض آدمی او نبی کینی جاهد فی الارض خلیفہ او خلیفہ د ضرورت سره راځي خصومات راځي جګړې راځي دا غیر پر یو خاص پکاري دا غیر پر یو امام پکاري دا غیر پر خلیفہ پکاري چرا په تاسو ته ماته نو هغه ته په تاسو ماته په غیر اجازه دلته خلیفہ نه ورکولا او یو بل جواب ممکن دی ممکن دا چې دا وتعالی تعالی دی د قرآن مجید په الفاظ کې اختصار دی ځکه قرآن مجید څه د کیسون کتاب بوله دی چې د الف نواق طریق پورې پوره کې پیل ذکر کوي نو چې کوم مقصودي ضروري نه او قرآن مجید ذکر کوي ممکن دا چې الله تعالی ورته ویلي چې زه انسانان پیدا کوم خلیفه پیدا کوم نو دوی به تپوس کوي چې الله کوي به الله تعالی په تفصیل باندې ابتدا وکړي مثبت کوي روزه باندې کی ذکر وکړي تلاوت وکړي جهاد وکړي او دا ذکر کړه په خپلو کې په یو بل باندې ورني جګړه وکړي روز به روز وکړي او دا کشان کې کار به شي وکړي چې په خلاص وکړي داسې څه نه وکړي جناب هم کوي غلاب هم کوي داخل هم کوي شوزه هم کوي نه دی یو وي چې دې کې دا کسان دې بیا د دې په پیدا کولو کې څه حکمت دی الله څنګه څنګه خدا غ پیدا کړو څه دی نه نه جنگ کرے نه جگڑ کرے نہ حرام پوری کرے نہ کچھ کرے کیا تم نہیں کرے بس صرف اور صرف خدا کی عبادت ہے لیکن اللہ کیا تو دیکھو پیدا کرے کس سے حکمت نہ باہر ہر بیدا خبر ہو قالوا اوے فرستو اتجعلو فیہا اتخلقو فیہا آیا تو پیدا کی پریز مکہ من تھا جال را یک کلو فیہا کہ فساد بکی پدے کے ویسی قدما او تو یعیزا کنو لرا ونحن نسبح بحمدکا او منتصی بیان او سرا دامستانا ونقدس لکا او منتصیز بیان او سادقارا صدی میں انشاءاللہ مزید وضاحت کیوں لیکن کرائی ندا خبر دې ته اعتراض په تور باندې نه کړه بلکې د ځان د خویلو په تور باندې وکړه چې هغه په دې کې حکمت څه دی منګه صرف او صرف تسبیح والا حمد والا او تقدیس والا فساد کې سخت دماغ کرے او پای کې باندې ټیک تک عبادت وي او فساد کوي چې سب کو دماغ کې کوي دا هغه په پیدا کولو کې صحیح حکمت کوي نو قال او یلا تعالی دینی اعلمو تلکا تخویگم ما په هغه کمو او په مساجح باندې لا تعلمو تفاس نکوی گئی پاغی باندې هغه حکم او هغه مساجح ما تمارونی هغه تفساسو اذا صحیح بھی کی نو بیا الله جل جلاله د آدم علیه السلام څخه پیدا کړ روان یې په دې اجمالا جواب ورکړ انی اعلم ما لا تعلم بس تاسو نه پوهیږئ زه کوئی کم تاسو نه پوهیږئ الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ چې بیا دې ته هغه مصالح او هغه حکمتونه ورته مخې ته راځي عملانه نو الله تعالی د دواړو امتحان آدم علیہ السلام او د فرشتو نو فرشتو د خپل قصور علم اعتراف وکړ وعلم آدم الاسماء كلها وعلم او خود الله تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها نمونا داشیا و طولو الاسماء الافلام ریبل سے مضاف کی لے لیے وعلم آدم اسماء الاشياء كلها ذکور کی ذن نمونه و توحید دا پلانے کے دے دا پلانے کے دے دا پلانے کے دے دے تداوی دے تداوی دے تداوی او دا ہے کہ کم ضروری خواص او تاثیرات او خواص او تاثیرات کو تم کو کرے ثم عرضهم او جاي پیشکل دي بزنو لرا على الملائكة بفرشتو باندي فقالا فسوي اللہ تعالى ام بئوني خبر را كيماتا في اسماء ها اولاي كنمنو ددي بزنو باندي ان كنتم صادقين وجر تيتا فرشتوني فرشتوني فتكي كي اتجعل فيها فشدوشن فيها ويسكت سما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك د انسان پیدا کولو په توګه وعلم آدم الاسماء ظاهر اعتبار سره اشکال دی چې الله کې تجربه آدم علیه السلام او سلام ته د سجدو نه ګناه وکړي او د هغه خواص ورته وکړي دا هیڅ تعبیرات ورته وکړي. مثال په تور باندې دا غنوشي او د غنمو ځان درکار دی، دا اوربشي دي او د اوربشو ځان درکار دی، دا ریجې دي او د ریجو ځان درکار دی، او دا پلاسټیک دی په دې کې دا پلاسټیک دی دا پلاسټیک دی دا پلاسټیک دی. نو آدم علیه السلام او سلام ته دا پوره تعلیم ورکړه او فرشتې نظر انداز کړې چې هلک یې ټکې کړو او امتحان د دواړو وکړو، نو دا خو واقعیا پرې په خوشحالي ده، دا خو زیاتې دی خود هغه دې هم نرسېږي. پکار خو راوا چې آدم علیه السلام ته اشیا ښودلې دی د هغې نومونه او د هغې تاثیرات او خواص او فرشتو ته هم ښودلی دی او دې ته پوښ کړی دی چې چا جواب ورکړی دی هغه به پاک او چې چا جواب نه ورکړی هغه به تېر دی. لکه قرات مثال په توفان دی یو قرات په دې کښې ما سبق بیان او تاسو ټولو ادسیلیې واورې او بیا ما امتحان واورې لکه دبي ایپ سما ده لیکن څه توجي ده څه توجي ده دې ځای کښې څه ویلي دې ځای کښې څه دې کاغذ راته وکړي او ده راته وکړي بس او یو بیان مې تاسو ته وکړ او هغه پسې کتلي یو زمیندار کاکا دی چې هغه په درس کښې د سره شامل دی پته وکړم چې نن د جومات کې درس کېږي او هغه دې را ورته امتحان د دواړو نه واخلي. هغه جواب را نه کړ او دې جواب را کړ نو دې ته امتحان لري نو بیا زیاتې شو نو دا اشکال کښې راځي نو د دې نه جواب کړ. نو د تعلیم نه مراد دا متعارف تعلیم نه دی، متعارف تعلیم دا رایه کمه متعارف تعلیم نه دی، د تعلیم نه مراد تعلیم فکري دی. د آدم علیه السلام ته الله جل جلاله استعداد تاسو ورکړی وو چې هغه استنباط کولی شي د سیز دپاره نوم او بیا د هغې فایده مته دغه استعداد او دا وکم په انسانانو کښې شته دی، دا په آدم علیه السلام کښې ومو او دا اوسم په انسانانو کښې شته دی. فطري استعداد کښې نه مراد دی او دلته فطري استعداد الله جل جلاله فرشتو ته نوم ورکړی. او دا فطري استعداد اوسم شته دی. مثال په تور باندې یو نوی شی را ووتېده نوم ورچا کښېښودی دی د اسمان نه نازل شوی دی او که نه دغه انسانانو وتي نو لکه دې ته څه وایي دې ته موبایل دی او دا څه څه کار کوي ټولو ته پته زه دا که نه نو دا قطب په انسانانو کښې نه وي سیزونه نوي نوي را وځي هغې ته باقاعده نمونه کړي د هغې تاثیرات او خواص هغه معلوموي د استنباط او د استخراج تداعیې ته الله تعالی په انسانانو کښې اچولی هغه اوس هم دی ځان ته غواړه خبره او دلکې استعداد په چا کښې وي شوی نه په فرشتو کښې فارې کښې استعداد دی خو د حمد او د تصدیق او د تحلیل بعد د الله جل جلاله د ذکر او د عبادت نو معنا دا چې د ځمکې د خلافت دپاره تاسو اهل نه وي ځکه هغې ته استنباط او استخراج په کار دی هغه پېښه تاسو کښې نهشته دی تاسو په ذکر باندې پوهېږئ په تصحیحاتو پوهېږئ په تفلیلاتو باندې پوهېږئ او د ځمکې د نیابت دپاره د استخراج او د استنباط په لایق په کار دی. نو ځکه انسان د ځمکې د خلافت دپاره اهل دی او تاسو اهل نه یي نو ډېر شو که ډېر نه شوه دا داسې شو نو د تعلیم نه کوم تعلیم مراد دی تعلیم فطرتن کښې نه مراد دی وعلم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها فطرتن ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. نو بس هغه اعتراف وکړو بیا نه بس دا خو ستا نه ده پاکي ده دغه استعداد خو تا هم ته نه دی را کړی بس دغه استعداد په انسان کښې موجود دی. قالو اوې فرشتو سبحانک پاکي ده تا لرا د هر نقصان نه لا علم لنا نشته دی هېڅ علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر دا اته چې ساري ساري راکړې منګتا نو زمونږه په فطرت کې تا تصدیق اتول دي تصدیق اتول دي او حمد اتول دي من په دغه کوي او فاتې کوه د دنیا د سونو نمونه کې دا غي خواص او دا غي تاثیرات هغه زمونږ په فطرت کې نشته من پای باندې کوي انك انت العليم الحكيم ليسك تعالي بارشه باندې الحكيم او قاوم ته حکمت بارشه کی فاي يوسف باندې پویا راستا شان سمنګنا او بیا دا چې زمون په فطرت کې صرف او صرف تسبیح او تحمید کا کول دي د دنیا د اشیاء او اسماء د اړتیا تیرات نه اودم له اسلام ته ورته راستا د حکمت څخه دا په دې زمونږه اعتراض نشته دا یې څه ویډیو اپه چې فارسو وته بیا دا ولې دي چې تک په فطرت باندې ګوري راځه نه نه نه دا یې اعتراض نه دی او په تقدیر کې څه تقدیم چې څنګه دې کړې زمونږ په تقدیر باندې اعتراض نشته دین اعظم علی پاک چې په مقصد مکه باندې اولنې حکیم هغه آدم علیه السلام ته شوی ځکه د حکمت معنا موږ څه کوو اېدم کې په اقوال په موجودات خارجیو باندې او دا هغه په اقوال نفس الامریو باندې چې کم کم نفس الامری او واقعي اشیاء او دا هغه واقعي او نفس الامری او اشیاء دا هغه کم واقعي اقوال دي ندی انم تصویر حکمت کے رسی پر تصویر ہر علم کی اقوال موجودہ کے خارجی ہے علامہ دیا علیہ فی نفس الامر ساتھ ہے جسو کرنا بفل تصویر مزا لگلے غنم کو جوار کو اور گوشت پر دا جدی دا موجودہ کی دا اعیاء خارجی ہے او په دې کې داسې پته دا اقوال واقعي دي چې د سره لکې حکمت لري نو په مقصد مکه باندې اولنې حکیم او اولنې فلسفي هغه څوک چې شوی هغه آدم علیه السلام چې شوی نو د دې په جنا په کائنات باندې تحقیق کول او په دې کې چې کوم واقعي اقوال دي او واقعي صفات هغه معلومول نه کفر نه دی او دا خروج ته مطلب نه دی خو ها د تک تحقیقاتو په بنیاد باندې د مذهب نه انکار کول او د خدای د وجود نه انکار کول څه نه نوای ځین تمره خبر قرآن او سنت د ساينس نه انکار نه کوي او کله چې ساينس د خدای مقابلې ته وځي او د کفارو د مشرکینو لاس ته راځي د تک کار ته راځي نو دا تحقیق او دا ریسرچ نو دا د چا لپاره پکار دی دا د مسلمانانو لپاره پکاره ده ځکه موږ راځو خبره کنه خدای ته مرتبه کې نه چې خدای ته نه پاتې د خدای کې رمبر ته نه پاتې علوم شرعیه او علوم دینیه نه ته نه پاتې دا چې مرتبه کې نه ها هغه بیا په دایې څخه فائدہ راوړو نو دغه دعوت کو او هو به کل شی ان علیم په هر یو چیز باندې الله تعالی پوهیږي او فرشتو د خپل قصور علم داغي اعتراف لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم دا دلیل نقلی شو په زمن د واقعي د فرشتو ورپسې دلیل نقلی په زمن د واقعاتو د جناتو سوره الاحقاف آیت نمبر 29 فبشتم پارا دعوت سورة احقاف اغام توحید باری تعالی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ ذَا دَلِيلِ نَقِيدِ وَزِمَنْ دَوَاتِيَ بِجِنَّاتِ او حاسق پیدا شد چه او مشرکینو پیغمبر اسلام و سلام قصاصو کی پورج بند کرده او پا کررات و مرات قصا دارنا جلد جلالو توحید بیان کرده او دخلی در کتاب آیتونی دست بیان کرده پا کررات و مرات بانده او قاسو در تخت نمت کی گئی نا حالانکی جناتو توبو رئی بس دا ایس باسی پایچان سونی ملاقاتو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علاوہ کہ وہ ادھر متاثر ہو ایمان راو او دی ایمان کا احیاء کو کرنے کا سب بکر مسلمان ہیں یہ ہمارا پر حاصل بدل گیا ہے و اذ صرفنا اليك نفرا فاوقك متوجه لامغتا فايامر السلام نفرا يجمعات من الجن تجناتنا نصرفنا مراد توجودا متوجهم و اذ صرفنا اليك فاوقك شراوار منغا يعني متوجهم اليك تاتا نفرا يونفر يجمعات من الجن بجناتنا سو کسان نفاد و اکامو ثلاثتا دری کسان او باقی مفسرین و اکامو خمسطا انز کسان او باقی و اکامو سبعتا و کسان او باقی و اکامو تسعتا نها افراد او دا مقام مقام دا نفلیو وادی نفلو دا بای او دا آغا موقعوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شور دلیو دا اہل مکہ دا مصیبتوننا دا تکلیفوننا دا اغای دا زیدنا دا اغای دا اینات دا خنشو براج اہل صحیح سلام اغای دا بخبرو کن فتت اغای مسلمان آنسی وطائف ورم انتہائی دو ظلم مظاہرہ اکرا انتہائی دو ظلم مظاہرہ اکرا آتا اس قول کا مجمع نبی کریم علیہ السلام تو آفتائی واپسی کولا تو واپسی کو سفر کیو انتہائی تقنی انتہائی تقلیبے او انتہائی پریشان او انجن دا سبا مو دی کولو او تلاوت کو بزور زور بانی او کسور جن کے با تفصیل لازی کو جناتو بانی پابندی رکھے دیو دغه پرواز پاتې او بیا پرې څه کوي مخکې په ستر برابر کوي په ذکر د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته څه پوښو په جنات باندې په باندې لګي نو بیا چې د پیریانو کوم مشرانو خبرې په قاعده خپل جماعتونه تشکیل کړل څو پر دې کار په دې اړه څه څه راځي تبدیلی راغله څه انقلاب راغله بیا که پابندي ولګېده نو دوی به انکوایر کوله تحقیق پرې کړو درات پرې کړو جزه چک شوې د دایو جماعت پر دې تک پیدا کرا اتفاقا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا تلاوت واورې هغه واقعات وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا فَأَوْحَيْنَا مُتَوَجِّهًا مِنْكَ إِلَى پیغمبر علیہ السلام نَفَرًا يَوْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجِنِّ بِسِرْيَانُنَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَأَصْغَى جَالِسُ دَيْوَكِ خُذُ الْقُرْآنَ فَاسْتَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَتَرَكْنَا تَيْرَانِ جِيدُ الْقُرْآنَ فَاسْتَ هو تدير رسول تاكي تدير كي تدير كي وتتصاف او هو زمير قرآن مجيد تقوم لاجه كريش فلما حضروه فسر قلات غيران سيجو دي قرآن فارتا قالو قويضي فقلنت في يوملتا انسيتو خاموش شيطاكو انسيتو خوش خوشو غريب دا آواز عزيز كدا واو هو كيه غلر قرآن مجيد واو رجل انتهائی متاثر ہے مسلمانان فلما قضیا فسر کلا جو ختم شو تلاوت قرآن پاک ولو تی واپس شو الى قومهم قوم فلتا منذرینا پدا چار کے چیر وشکون کیو صرف دا اکی مسلمانان کیو بی ایمان دا آیات کو بردے لگ او آج مکہ سازو پکر مسلمانی ہے سازو پکر رات و مر رات و مانے لی پیغمبر دا تلاوت لوری لگ دشپی متنواوری دو، درج متنواوری دو پس آتی من فرونو که متنواوری دو، اجتماعی کور متنواوری دو ناصر سازو بکر ایمان نارد سازو بکر دی ایمان دا آیان بکر دادا غیر پارا خطور ازار بکنو دا دیتا لیتی کرده ها آغای قوم تا تروی قالو قوی دا سریانو یا قومنا تے قوما زمنگا اننا سمعنا كتابا كتكاولر منغا يو كتاب ابي مشان انزل من بعد موسى نازل كلتر ده رسول موسى عليه السلام نا مصدقا فدا جار کے تصدیق کون کرے لما بين يديه تا كتاب نو چلوان دي دي قران ندي تا تورات تے کا دي جي تے کا زبور دے تعالور اسماني کتب دي دا اي قايد تے داري تصدیق ہے ابي مشان کتاب ہے يهدي الى الحق راهنمائي كي الى الحق حقا والى طريق مستقيم او لا رمي غطا وهو قد تفسيري ده ده حقنا سمراته صراط مستقيم او يا الحق ده ده اسم صفتي ده الله تعالى ده كتاب ده ليه اسمني وخدايته دي بوزي خوهي غلاري ده بوزي يهدي الى الحق راهنمائي كي الله تعالى والى طريق مستقيم اولى نهيتا يا قومنا اي قوم زمنگا اجيبوا داعي الله تاسو اجابت كي دعوت الله تعالى كي پیغمبر دي وآمنوا به او دي اجابت مانا خدا وآمنوا به او ايمان داري فتبان دي يغفر لكم فقلبه كتابتا من ذنوبكم ذنوبنا ونستاسنا ويذركم او فنابدر كتابتا من عذاب حليم تعذاب كفناكنا ومن لا يجب داعي الله او اعداد قبول يكونك تداعي الله تعالى فليس بمعجز فاصمد وانكر عجز كونك الله تعالى لنا في الارض فاصمكتي من الحسان تاتينا لك تجنب بتقلية عذاب نقلات او الله جل جلاله په تصف عذاب باندې عاجزه کې دی وته دي دغه کم ځای کې ونی نو الله تعالی په تصف عذاب ورکړي فلیس بمعجز پس نه ده عاجز کوونکې الله تعالی لرا فی الارض فزمککی ولیس لہو او نشتیت دا منکر دفارا من دونی ما سیوا دا اللہ تعالینا اولیاء متطرفان اولئک سبق الجلی فی ضلال مبین ذاتکم رائے اخکارتی چه تو کم تدی داری تدی پیغمبر مخالفت کئی او انکار کئی فدا صرف پل کو واضح گمراہی کئی نظر کو دلیل نقلی و زمن تواسیل جنات جنات و لطاق مران مخلوق سے تاثر و اشرف المخلوقات در قریان سمجھ تا خبر را او تاثر سمجھ تا خبر ہوئی ہے and